اور وصیت کے بعد بچا. تو اس صورت میں جملہ مال 3,84,00,000 ہوا. اس لیے کہ آپ کو 48 میں زر دینے سے یہی عدد حاصل ہوتا. اب اس کے بعد ایک فلس وصیت جس کی مقدار 1,92,00,000 ہے, ملا لیجیے تو مجموعہ 5,76,00,000 ہو جائے گا. اس میں 22,00,000 دین کے ملا لیجیے تو 5,98,00,000 ہو جاتا. کہاں 5,02,00,000 اور کہاں 5,98,00,000. حافظ دنیاتی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کے سامنے ازواج میں وہم ہو گیا, ہر بیوی کا حصہ 12,00,000 کے بجائے 10,00,000. تو اس صورت میں 4 بیویوں کا 40,00,000 ہو گیا اور تو اس صورت میں سارا مال 3,20,00,000 ہوا اور اس کے ساتھ 1,60,00,000 وصیت کا لگا لو تو مجموعہ 4,80,00,000 ہو گیا, اور اس کے ساتھ 22,00,000 دین کا ملا لو تو مجموعہ 5,80,00,000 ہو گیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جنہیں حافظ دنیاتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک اور جمع کیا, فرماتے ہیں پہلے تو مجموعہ مال 5,02,00,000 کے تھے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے جو 4 سال تک میراث کی تقسیم کو مؤخر کر دیا, اس مدت میں یہ مال بڑھ کر 5,98,00,000 ہے. یہ جمع بالکل صاف ستھرا ہے اور بالکل بے غبار ہے. چلیے اگر امام نے کسی کو کسی ضرورت کے لیے قاصد بنا کر بھیج دیا یا کہیں اقامت کا حکم دے دیا تو کیا اس کو بھی غنیمت میں سے حصہ ملے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف امام شافعی کے مت حصہ نہیں ملے گا. شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں ضرورت جیش کی وجہ سے اگر کسی کو کہیں بھیجا یا کسی کام کے لیے روکا تو وہ مستحق ہوگا. اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے حنفیہ کا مسلک نقل کیا ہے کہ امام اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو وہ مستحق کے سہم ہوگا. علامہ نے یہاں جیش کی ضرورت کا الگ ذکر نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا مستحق ہوگا, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد جیش کی ضرورت کے لیے بھیجنا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سیر کبیر میں اس کی تصریح فرمائی ہے. بظاہر بخاری بھی حل یسمن میں لفظ حل لا کر اسی تفصیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کا استحقاق ہوگا جب لشکر کی حاجت کی وجہ سے کسی کو روکا یا بھیجا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری کی نزدیک اس لیے تقسیم ہو اگر امام نے کہہ دیا کہ تم کو سہم ملے گا پھر تو استحقاق ہوگا ورنہ نہیں. والغیب عند اللہ. ممن شہید بدرن باب من قال ومن الدليل على ان الخمس مسلم لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيه فتحلل من المسلمين. باب من قال ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين اس ترجمے کا معطوف ہے سات تراجم کے لیے آ چکا. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ خمس مسلمانوں کی حاجات کے لیے اس کی دلیل وہ احادیث جو وہاں ذکر کی جاتی ہے. اور اس کے دو ترجمے کے بعد ایک ترجمہ اور آ رہا ہے وہ من الدلیل علی ان الخمس للامام, اور اس بات کی دلیل کی خمس امام کا. ان تراجم میں کوئی تنافی نہیں ہے, اصل میں یہ خمس مسلمانوں کی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے اور آپ کے بعد امام المسلمین کو اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا حق پہنچتا ہے. ماں سال حواز النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا کی تحلل من المسلمین, حضور حوازن نے حضور سے اس بات کا واسطہ دے کر کہ آپ نے ان کے اندر دودھ پیا ہے, جب اپنے قیدی وغیرہ مانگے فتحلل من المسلمین تو آپ نے مسلمانوں سے اجازت دی. یہ تحلل اس بات کی دلیل ہے کہ خمس عامۃ المسلمین کا حق ہے, اسی لیے تو آپ نے اجازت دی. صلی اللہ علیہ وسلم غیر انفال سے دینے کا وعدہ کرتے تھے. آن دس افراد اقتدار جاب کی حدیث یہ مضمون آ رہا تھا. من الفی والانفال من الخمس, اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس میں سے نقل دیتے ہیں. یہ بھی عمر کی حدیث میں 443 صفحے پر آ رہا ہے. وما آتا الانصار انس کی حدیث میں 320 صفحے پر آ چکا. وما آتا جابر بن عبد اللہ بن تمر خیبر, یہ مسند سنن ابی داؤد میں وارد ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليس قال حدثنا حسين عن ابي شهاب قال وكان عروة بن مروان بن قتل والمسور بن مكرمة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله, لا اله الا انت. ما بعد, یہ حدیث اسی سنہ سے کتاب الوقالت میں آ چکی, اور ویسے آپ لوگ کئی جگہ بار بار پڑھ چکے. چلیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حين جاء وقت حوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقوا فاختار إحدى الطائفتين إما الصبي وإما المال وقد كنت استانيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 11 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راجع إليهم إلا إحدى الطائفتين قال فإنا نختار صبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الوعد ما رأى ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإن يتبعك أن أرد إليهم صبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على أرضنا تام رضيه إياه من أول ما يطيع الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أزيل منكم في ذلك مما لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفعه مبرد فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنه قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا غلاموں میں سے عرب کا رنگ پکا یا گندمی مائل ہوتا، جب اسلام کو اللہ نے فروغ دیا اور ولا دیا، مفتوحہ کے لوگ پکڑ کر آئے جو عام طور سے ٹھنڈے ملکوں کے رہنے والے تھے، سفید فام تھے، سرخ سفید تھے، تو اس کے بعد اگر کوئی سرخ سفید ہوتا تو اس سے تشبیہن، اس کو تشبیہن کہہ کے کانوں میں موالی، یہ تو ایسا ہے جیسے موالی غلام ہوتے ہیں. یہ تنفیل وعدل خمس تھی، تنفیل خمس میں سے تھی، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے. ابو عبید القاسم نے بھی اس کی تصدیق کی. چلیے، مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگوں میں تشریف لے جاتے تو اس لشکر میں سے ایک چھوٹا سا سریا تیار کر کے کسی خاص مہم کے لیے روانہ فرما دیتے. جب وہ سریا واپس آتا تو عام لشکر کے ساتھ اس کو جہاں حصہ ملتا، وہیں ایک مستقل مہم سر کرنے کی وجہ سے حضور اس کو بطور نقل کے مزید عنایت فرماتے تھے. اگر جاتے ہوئے ہوتا تو جو لے کر آتا اس کا ربع دے دیتے تھے، اور اگر واپسی میں ہوتا تو اس کا ثلث دے دیتے تھے. چلیے، خیبر منہا شین اللہ جمن شیر ماہ اللہ اصحاب ماں جعفر میں اصحاب قسم لہما. آپ نے ابو موسیٰ اور حضرت جعفر وغیرہ کے ساتھ کیوں کو جو عنایت فرمایا، جو کچھ عنایت فرمایا وہ کہاں سے عنایت فرمایا تھا، اس لیے اختلاف ہے. ابو حاتم نے بان بستی کو فرماتے ہیں خمس الخمس میں سے جو آپ کا پاس حصہ تھا عنایت فرمایا تھا، اور آپ اس سے ان کی کل کو مارے فرما رہے تھے. حافظ ابن حجر نے ابو عبید القاسم سے نقل کیا ہے کہ خمس میں سے عنایت کی ہو، مجھ کو تو اس کی تصریح ملی نہیں. البتہ ابو عبید کے کلمات کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ جنگ کے حاضرین کے علاوہ جہاں کسی کو کچھ دیا گیا وہ قنص میں سے لیا گیا. موسیٰ بن عقبہ، امام طحاوی، ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں اصل غنیمت میں سے باقی لشکر کی رضا سے دیا گیا. یاری کیے لوگ حوض الغنیمت بدال اسلام سے پہنچے، ان سے اس لیے دیا گیا اصل غنیمت سے. ان کے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک غنائم دار اسلام نہ پہنچ جائیں آنے والے سارے غنیمت میں حقدار ہو جاتی ہیں. امام بیرقی رحمت اللہ کی شرکت ظاہر ہے، اور اگر جنگ کے ختم ہونے کے بعد آئے ہیں اور بخاری کی کتاب المغازی میں اس کی تصریح ہوئی ہے، اس میں وارد ہے قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان فتح خیبر، بلکہ ایک روایت میں تصریح ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے تین دن بعد آئے. تو اب اس صورت میں امام بیہقی فرماتے ہیں یہ کہا جائے گیا تو حضور نے سہم المصالح سے دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس الخمس میں سے دیا، اور یا پھر یہ کہا جائے گا کہ قباقی غانمین کی رضا سے عنایت فرمایا تھا. اور شیخ الاسلام نے تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی رائے اعتبار سے صرف کر سکتی ہیں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكر عن سمية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال بحال فنعطيك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي احدك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال بحال امر ابو بكر المنادي فنادى من قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وعيدة فليأتنا فاتيته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فاعطاني ثلاثا وجاء سفيان يحضر لي كفي جميعا ثم قال لنا هكذا. سفیان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے حسیا کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے مانگ کسی چیز کے دینے دینے کو، اور اہل لغت کہتے ہیں حسیا کہتے ہیں ایک کفے دست کو، اور حقنا کہتے ہیں بالکل کفین یعنی ایک لق کو، دونوں ہاتھ ملا کر جو ہاتھ میں آ جائے وہ حقنا، اور اگر ایک ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی جائے تو وہ حسیہ کہلاتی ہے. اور وہ غیر عربی کہتے ہیں حسیاں، دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. یہ حدیث اس کی شہادت دیتی ہے. قال لنا ابن المنكر وقال ما بدر فاتيت ابا بكر فقال فلم يعطني ثم اعطيت فلم يعطني ثم اعطيت الثالثه فقال فقلت سالتك فلم تعطني ثم سالتك فلم تعطني ثم سالتك فلم تعطني فاما ان تعطيني واما ان تغفر عني. تبخل عني، يا تم میری طرف سے نسبت الى المخل کو قبول کرو، یعنی میں تم کو بقیل قرار دوں گا. ہر بات کے لیے تیرا گھر تھا ایک بار لب بھر کر کے دے دیا چلے جب تک ہم سنیا تھے پکاڑ کچھ مستا مگر کریں پکاڑ یعنی ادھر ان کا دے وہ آئیے گاڑی مٹواؤ میں بکلے ظاہر تو یہ مقولا ہے ابن قدیر کا صاحب خیر جاری میں سمجھا بھی یہی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ابن قدیر اس کو روایت نقل کرتے ہیں جابر سے اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقولا ہے کتاب المباحث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے، اور یہ مضمون حضور سے مرتون ہے وارد ہوا. صدیق اکبر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوچھا، عنایت فرمایا تھا مظاہر، تم اس میں سے عنایت فرمایا. وبه قال عن بكر مسلم بن ابراهيم قال عن بكر بن خالد قال عن بكر بن دينار بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمه بالجيران به اذا قال له رجل شهيد قال له شقيق شقيق الا معجل وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بكر من غير ان يخمس وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کیا اور خمس نہیں نکالا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام کو اختیار وہ قیدی بغیر تخمیس کے چھوڑ سکتا. آپ نے اگر کہتے ہیں بخاری کی غرض یہ کہ وہ کھوڑنے نہیں مغازی سے اور وہاں ہم اس کی تھوڑی وضاحت بقدر ضرورت کر چکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ خمس امام کے لیے ہے, وہ اس سے اپنی مساجد ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے اور جیسی ضرورت پیش آئے اس سے خرچ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف حاکم کو تو خمس خیبر میں سے دیا اور باقی دیے تھے. یعنی حضور نے یہ تقسیم کیا تو حسب حاجت تقسیم فرمایا, نہ شخص کو دیا اور نہ کسی خاص قرابت دار کو, جبکہ دوسرا زیادہ محتاج اگر دوسرا زیادہ محتاج ہے تو وہ اس کی قرابت بڑی صحیح اس کو مقدم فرمایا. وہیں کان لگی آتا اے آدھا قرابت, اگرچہ وہ شخص اس کو دیا قرابت کے اعتبار سے بڑی تھا اس شخص سے جس کو نہیں دیا. اور صحابی کی روایت میں ہے لقد آتا یا میری منجس لو قرابت, مگر یہاں مراد قرابت قریبا کی نکی ہے. اور میں ایک آپ کا خاندان تھا اس سے کچھ نہ کچھ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ قرار رکھی چلیے. امام اسلم کی جنبی ہی ان قوم اور اس لیے ان کو حضور ہی کی وجہ سے ان کے قوم خلفاء کی طرف سے مالی رضانی نقصان پہنچا تھا. یہ حضور باب سے ملا کے سلم عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت یا رسول اللہ آپ نے ہم مختلف عنایت کر دیا ہوں اور دیا حالانکہ ہم اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف مختلف کی اولاد ہیں اور جو غیر مہنگی نوکل کی اور عثمان ادیشنس کی, اور یہ تینوں بھائی ہاشم کی طرح عبد مناف کے بیٹے تھے. بنو ہاشم کو تو حضور کی وجہ سے حق ترجیح تھا حاصل تھا، لیکن بن مختلف کو کیوں ترجیح دی گئی جب بن مختلف اور بن نوفل اور بن مدشن سب نصب کے اعتبار سے حضور سے مساویانہ تعلق رکھتے ہیں؟ اس پر میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، انما بنی مطلب اور بن ہاشم شیخ مبان، بن مطلب اور بن ہاشم شیخ ایک۔ اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا امام خطاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سب تسیم کے اوپر بھی، لیکن حسن مشاعر نے وہ کہتے تھے ہم سی واحد اور سی کے معنی بتاوی کے حقیق لیے ادوت ان کی کہا جاتا آدھا سی کو لانے ہے مسلم، یہ اس کا مسلم ہے وہ دیا کرتا ہے وہی آپ بھائی بتنے والے مسلم نہ ملے مسی کرنا کے عام رات کی روایت سوال ہو اس لیے کہ وہ نہیں سنی شب بقب نے حصہ دے حضور نے اپنی انگلی میں تصدیق کر دی، بولا آپ نے یہاں تناسب و تشادم نہیں بیان کیا بلکہ اختلاط اور وحدت بیان کر نہیں ہے، یعنی بن مختلف اور بن ہاشم ایک تھی، اور بعض روایات میں اس کے آگے لمجتر کافی جاہلیت مولا اس کا جاہلیت اسلام میں کبھی اگر نہیں، اس لیے جو مراعات بن ہاشم کو حاصل ہوگی وہی بن مختلف کو حاصل ہوگی، لیکن میاں کو ایک چیز ہمیشہ کھلتی رہی حتیٰ کہ ان کا زور ہوا نیلا دہانا کر کے بن مختلف کو بن ہاشم سے الگ کر دیا۔ باب ملم یخم مثل اسلاب، اسلاب جنگ اس کا مطلب سلب ہے، جیسے اسلاب ہو تو سلب سلب مسلوب کے معنی میں، اس سے مراد مقتول کا ملبوس، اس کے ہتھیار اور اس کی سواری۔ امام احمد ایک روایت میں اس سواری کو سلب داخل مانتے ہیں، یہی میرے پاس کی رائے کم آخر ابو عبید نے پاس، لیکن دوسری روایت میں وہ سلب کو وہ سواری کو سلب داخل نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ سرف ادا دل حرم کے ساتھ خاص ہو، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ سرف کی تخلیص ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں علماء کے پانچ اقوال ہیں، امام شافعی، احمد ابن حنبل، ابو عبید، ابن جریر، ابن منذر، فرماتے ہیں اور امام بخاری کی رائے میں سلب میں خمس نہیں لیا جائے گا۔ سوری اور زائی مالک کی روایت ان اور امام شافی اور ضعیف میں کہتے ہیں لقد خمس لیا جائے گا، امام مالک کی دوسری روایت میں کہتے ہیں امام کی رائے پر انشاء خمس انشاء فلا برائے ابن مالک کے سلب میں سے حضرت عمر نے خمس لیا تھا، اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں استکثر محمد حضرت عمر نے برائے ابن مالک کے سلب میں سے خمس لیا اور فرمایا کہ میں استکثر کروں کام کام سے، حنفیہ کہتے ہیں ان شرط خمس وہ اللہ بلا، بخاری نے تمام اقوال کے مخالفت کی اور کرتے ہیں سلب میں خمس لیا، اس لیے کہ میرے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ من قتل فقیرا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سرد کا استحقاق خود بخود حاصل ہو جائے گا یا امام کے حکم پر موقع ہے اس میں اختلاف ہے. امام شافعی امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود بخود اس کے خاص ابو عبید القاسم سلام اسی کو اختیار کیا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قدر فقیر له علیہ دین فلہ صدق له. یہی اوزائے بحث اسحاق اور سوکم سے پاک کرانے پگمنی رمت کرتا وجہ سے دنیا بھی ہر لوگ اس سے دبایا اس ڈرانے کی وجہ سے مجھے اپنے اندر سے موت کی بو آنے لگی اور میں سمجھا کہ بس میں چلا چلیے تم آگرہ کرو موت اتوار کرنے پڑے تم آج لوگ خطاب نبی اللہ تعالیٰ نے فکر کر لو ماں مالنا سے مارا امر اللہ تم میں اتنا ناسا رجا ہو جلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من قبل قدیل اللہ علیہ بینہ تلہو فلو تعالیٰ دنو فکم تم قبل قدیل اللہ علیہ بینہ تم فسلو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی آدمی کسی شخص کو قتل کر دے اور بینہ پیش کر دے یا اللہ تو اس کے صدقہ مستحق ہوگا. اس مسلم میں اختلاف ہے صدق کے استحقاق کے لیے بینہ شرط ہے جمہور کرتی ہوں شرط اور زائی کرتی ہوں شرط نہیں مالکیہ کرتی ہوں درمان نہیں لگو والے نے بینہ کہا ہے تو خوش ہو اور اگر نہیں کہا ہے تو اس میں مجھے کوئی قول ایک قول میں شرط ہے دوسرے قول میں شرط پھر اس کے بعد بینہ سے کیا مراد مالکیہ کہتی ہوں کہ غذا ضروری یہ بھی موقف امام احمد سے نکل کے آ کر امام حضرت کلام سلیم سمجھنے لگتا ہے ان کی افسوس کبھی یہی تقاضا. لیکن محدثین کی اعتماد کہتی ہے ایک گواہ اور مدعی کی یمین کافی اور محبت ابن قدامہ کیسے ہو سکتا کہ ایک گواہ کا قول کافی ہو جائے. تم نے عطیہ نے یہی اکثر حاصل فرمایا معلقت القدود جن کے دلوں کی تعلیم کی جائے معلقت القدود وہ ایمان جن کے دل میں بھی ایمان رتا رسا نہیں ان کو دیا جاتا خطا کی ایمان ان کے دل میں بس جائے اور کبھی کفار کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ ایمان کی طرف آئے اور کبھی اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ ان کی شرح کتنی پہلے اسلام میں شروع ہو. مولت القلوب کا حق امام شافعی اور احمد کی جہاں ضرورت کو بھی قرض دیا جائے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ دمت ہے اور وہ فرماتے ہیں اگر کہیں ضرورت کو تو امام مجھ سے آدمی دے سکتا ہے. احناف کہتے ہیں یہ حکم وقت تھا جب اسلام غریب تھا تو ان کو دیا جاتا تھا ابھی بات باقی نہیں اور ختم ہو گیا اور غریبی ہے کہ تو رہنا اتنی جس میں جب اپنے متعلق صدیق اکبر کو سلمان جاری کرایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کر نکا دیا. اس میں جا کر صدیق اکبر کو شکایت کی یہ کہا کل خلیفہ ہو کل خلیفہ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی دوری نگاہوں سے دیکھ کر یہ فرما دیا اور خلیفہ مشورہ یہی ہوا کہ کچھ کے بعد ابو بکر خلیفہ یہ سمجھا اور کرنے کی بات ہے کہ کیا نفس حضور کے بعد ہو سکتا ہرگز نہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ کا حضرت عمر کا نہ دینا اور صدیق کی معافت کرنا وہ بنی مانا ہے کہ یہ حکم مصلحت پر مبنی ہے. حضرت عمر کے تک شمار نہیں گیا ہر وقت دینے کی مصلحت نہیں ہے، اس لیے یہ کیا جائے گا کہ جہاں امام مصلحت سمجھے دونوں کیا جائے گا، اور جہاں مصلحت نہ ہوگی وہاں نہیں کیا جائے گا. بعض علماء نے امام کی کا نقل کیا کہ مؤلفت القلوب کو امام کی رائے کر دیا جائے گا اگر امام چاہے تو دے دیں. یہ نقل ابن مسلم کی طرح لکھا ہے نبی نہیں پتنگ لوگوں کو مؤلفت القلوب دارا بولے سب سب اتحاد نقل ہے. کسی پہلے بھی یہ کتاب وکاس میں آ چکی وہاں تجربی اجلاس کا قدر کر لے کیا مولا ابن مرحوم کی تقدیم طلاق رہے اس میں، لیکن یہ دونوں تعلیم کی بنیاد پر مشکل نہیں ہے. لانا اس درجن حادیث سے بھی مارد ہوا ہے اس میں پولیس کی لگی بخار مسلم نے بار کی بارت کے روپ میں مارد کی ہے، اور سارے اسپالوں والے سے پتھر گرا کرتی ہوں. رات کو کیسے ہوا چند لوگ ساتھ سے ہو سکے بعد لوگوں کو لائن کی دنیا پر انکار کر دیے تھے. میرے ایمان کے مقامی کی سہارے اور ہم لوگ نام پانی ایمان اس کے اثرات باقی کلمہ اعتراض مقصود نہیں ہے، وہ صورت اعتراض ہے. تمہارا مرلی نماز لگے ان جگہ